Sunt fie mie, după cuvântul vostru, n-am preasfințită stăpâne. Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Sfânta Evanghelie de la Matei, citire. Să luăm aminte. Zisa Domnul pilda acea. Un om oarecare le era stăpân al casei, care au sădit vie și au îngrădit împrejur cu gard. Și a săpat întrânsa tea și a zidit turn și au dat lucrătorilor și s-au dus departe. Iar când s-au apropiat vremea roadelor, a trimis pe slugile sale la lucrători ca să ia roduri. Dar lucrătorii, prinzând pe slugile lui, pe unul l-au bătut, iar pe altul l-au omorât, iar pe altul cu pietre l-au ucis. Iarăși a trimis pe alte slugi mai multe decât cele din tâi. Și le-au făcut și acelora și ștereau. Iar mai pe urmă au trimis la ei pe fiul său zicând, se vor rușina de fiul meu. Însă lucrătorii, văzând pe fiul, au zis într-o sine, acesta este moștenitorul. Veniți să-l omorâm pe el și să stăpânim moștenirea lui. Și prinzându-l pe eu, l-au scos afară din vie și l-au omorât. Deci când va veni Domnul viei, ce va face lucrătorilor acelora? Zisau lui, pe cei rău cu rău îi va pierde și via o va da altul lucrător, care vor da lui rodurile la vremea lor. Zisau lor Iisus, au nici odinioară n-a citit în Scripture piatra pe care n-o băgat în seamă ziditorii, aceasta s-a făcut în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta și este minunată într-o ochii noștri. Pentru aceea grăiesc vouă că se va lua de la voi împărăția lui Dumnezeu și se va da neamului care va face rodurile ei. Și cel ce va cădea peste piatra aceasta se va sfârma, iar peste care va cădea ea, Sfinților și întru tot lăudaților apostoli, a celor dintr-un Sfinț, Părintele nostru Ioan, Gură de Aru, Patriarhul Țărgradului și a Sfântului Mucenic de Omid și a Sfântului Ierarh Lichere, Mărturisitorul cel împreună cu dânșa, cărora pomenirea săvârșim, are Sfinților drepturilor dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, Sfântului tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, că-n bunși de oameni iubitori. Să aducem mulțumirii Maicii Domnului, care este patroana locului, a cărei sfântă adormire am prăznuit-o ieri, în care s-a săvârșit și hramul acestei sfinte mănăstiri. Astăzi, pentru că este duminică, ați auzit la Sfânta Dumnezeiască Evanghelie cele frumoase cuvinte ale Mântuitorului. Pilda care a spus-o în fața cărturarilor și a fariseilor despre neamul acela de la care trebuia să se ia împărăția, să dea neamului care va face rodurile, care va face rodurile credinței. Vedeți cum este pământul, dacă n-are ploaie, dacă este pietros sau dacă este șosea, nu rodește nimic. La fel inima omului, dacă va fi piatră, va fi tare ca piatra, chiar dacă plouă, nu rodește nimic pe piatră. Chiar dacă vine cuvântul lui Dumnezeu, dacă vine roua cea cerească a Duhului Sfânt, inima împietrită nu rodește. Pământul cel plin de spini nu rodește sămânța cea dumnezeiască a cuvântului dumnezeiesc. Pentru asta și Mântuitorul a spus acea frumoasă pildă, care un om stăpân de casă, care este Dumnezeu, stăpânul casei și acelei pământești și acelei cerești. A sădit vii care este neamul lui Israel. Israelul acel din legea veche, dar este și Israelul din legea nouă. Nouă Israel care sunt creștini. Au sădit vii, deci care sunt creștini și care au fost israeliții, au înconjurat-o cu gard, cum spune Evanghelia, au zidit înăuntru turn și teasc și au dat-o la lucrători, s-au dus departe. Departe înseamnă că s-au dus Dumnezeu, l-a lăsat pe om în voință liberă. L-a lăsat să vadă ce poate omul să facă singur, dar i-a dat înțelepciunii. I-a dat înțelepciunii, dar i-a dat și voință liberă. L-a lăsat că dacă vrea să-L iubească pe Dumnezeu, din dragoste și din bună voința Lui, este liber. Dacă vrea să-I slujească Lui, la fel este liber. Dacă vrea să slujească trupului, dacă vrea să slujească altui Dumnezeu decât Dumnezeul adevărat, este liber. Pentru asta s-a dus departe. Acea îndepărtare este libertatea care este dăruită omului. Dar din timp în timp a trimis lucrători, a trimis pe acei oameni ai Săi la lucrătorii respectivi ca să adune și să-i ducă rodurile. Cine au fost oarii descredincioși acei oameni? Au fost prorocii. Începând, cum a spus Domnul, de la Abel cel drept și până la Zaharia ca prorocul care a perit între biserică și altar, zice, se va cere sângele de la neamul acesta. Deci de atunci și până la Sfântul Ioan Botezătorul, deci tatăl Zaharii care a fost ucis de ei și după asta Ioan ucis de Irod, se va cere tot sângele cel drept care a curs de la acel neam necredincios. De la acei oameni lucrători pe care i-a pus Dumnezeu să-i lucreze, pe unii i-au bătut, pe unii i-au ucis, pe alții cu pietre i-au ucis și la fel s-au dus deșerți, deci pe alții care i-au bătut s-au întors înapoi spunând, Doamne, n-am putut să luăm nimic de la cei oameni grei. A trimis Mântuitorul Dumnezeu, Părintele, pe Mântuitorul la sfârșitul veacurilor. Poate se vor roșina de Fiul meu. Au trimis la acei oameni ca să ia rodurile. Ce sfat au făcut farisei și cărturarii? Acesta este moștenitor, veniți să-L omorâm și să moștenim noi averea Lui și partea Lui de moștenit. Așa au făcut, l-a scos, zice Mântuitor, afară din vie și l-a omorât pe Fiul Stăpânului. Știți că Mântuitorul, după cum spune Evanghelia la patim, a pătimit în afara cetății vechi a Ierusalimului. Pe atunci Golgota, unde este acum Sfântul Mormânt al Mântuitorului, era în afara zidurilor cetății. Toți acei care erau condamnați la moarte trebuia să fie executați în afara cetății. Și Golgota, se spune, după suferința avută de Mântuitorul sau Muntele Căpățânii, pentru că acolo a fost îngropat capul lui Adam. Și atunci când Mântuitorul a fost răstignit, s-au făcut cu tremurul cel mare care s-au risipit munții și au crăpat pietrele, crucea Domnului a fost înfiptă într-o piatră în vârful Golgotii. Și acea piatră a crăpat de sus până jos, se vede și astăzi, și fiind îngropat acolo capul lui Adam, a șters cu sângele cel dumnezeiesc păcatul strămoșesc al lui Adam. A curs pe craniul lui Adam sângele cel dumnezeiesc, în felul acesta a șters păcatul. Pentru asta, zice, a fost scos afară din vie și a fost omorât. A întrebat Mântuitorul pe cărturari și farisei, ce va face stăpânul vii acelor lucrători nemernici? Zice, au răspuns ei, că pe cei răi va pierde cu rău, iar vie o va da altor lucrători care vor duce rodurile la vremea lor. Îi întreabă Mântuitorul referitor la dânsul, niciodată oare n-ați citit în Scripturi? Că piatra care n-au băgat-o în seamă ziditorii, aceea s-a făcut în capul unghiului. Vedeți că este piatra din unghiul casei care se pune, cum se zidește, leagă cele două ziduri. Mântuitorul a fost piatra din capul unghiului care a legat cele două testamente, testamentul vechi și testamentul nou. Și a trecut de la cel vechi la cel nou. Niciodată oare n-a citit în Scripturi că piatra care n-au băgat-o în seamă ziditorii, aceea s-a făcut în capul unghiului. Zice Mântuitorul după asta, se adresează direct lor. Pentru asta se va lua de la voi împărăția și se va da neamului care va face rodurile ei. Iată, iubiți credincioși, ce cuvinte Dumnezeu și Sfintii. Amenințătoare totodată. Plini de îngrijorare pentru acei care nu fac voia lui Dumnezeu, pentru acei care se numesc cărturari și farisei. dar care n-au grijă numai de sufletul lor și de pântecele lor și de problemele lor. Deci nu interesează slujba care li s-a încredințat lor. Aici să știți că aici ne mustră pe toți. Ne mustră pe noi cei din biserică, dacă nu avem grijă de poporul lui Dumnezeu. Vă mustră și pe dumneavoastră, pe părinți, dacă nu aveți grijă de copii. Copiii sunt via părinților, pe care v-a dat-o Dumnezeu să o creșteți, dar să dați rodurile la timp lui Dumnezeu. Că trimite Dumnezeu îngerii cei păzitori a fiecăruia din noi și o cere rodurile de la copii, și de la noi și de la copiii noștri. Și dacă nu dăm la timp, vine pedeapsa lui Dumnezeu, ia via de la noi, o dă altora, care va face rodurile. Dar ce pedeapsă va fi? Pedeapsa va fi munca. Nu ne va folosi cu nimic că Dumnezeu va lua de la noi via și o va da altor lucrători care vor duce rodurile la vremea lor. Pentru asta, iubiți credincioși, acestea sunt valabile nu numai atunci, pentru toate timpurile. Vedeți legile civile, sistemele de o rânduire socială să schimbă, să schimbă constituțiile. Constituția aceea dumnezeiască a bisericii nu s-a schimbat și nu se schimbă niciodată. Mântuitorul spune că eu sunt același, acum am fost, este și voi fi, acum și în veci. Cuvântul lui Dumnezeu nu se schimbă, astăzi se spune într-un fel, mâine se schimbă în alt fel. Adevărul este simplu, nu este compus, niciodată nu poate lumina să fie acoperită de întuneric. Sau dacă lipsește lumina, atunci este întuneric. Dacă lipsește fapta bună, sigur că acolo este păcatul la mijloc. Iar atâta timp cât soarele strălucește, că Dumnezeu este soarele cel adevărat, care încălzește inima noastră, care încălzește sufletul nostru, acolo este, trebuie să fie pământul cel bun care trebuie să rodească cuvântul lui Dumnezeu și să aducă, așa după cum a spus însuși, 1.100, 1.60, 1.30. Fiecare după puterea lui, fiecare după capacitatea pe care a dat-o Dumnezeu. Că nu toți înțeleg la fel, nu toți au puterea fizică la fel, nu toți au înțelegerea aceea duhovnicească la fel. Dar dacă au voință, Dumnezeu lucrează prin fiecare. Mai voință trebuie să avem. Și vine Dumnezeu cu darul și cu puterea, pentru că însuși a spus, fără de mine nu puteți să faceți nimic. Deci fără ajutorul lui Dumnezeu, fără darul lui Dumnezeu, nu pot face nimic. Știm din Sfânta Evanghelie că Petru s-a ostenit toată noaptea și n-a prins nimic. S-a ostenit la prinsul peștelui, la pescuit. La patra strajă în zorii zile a apărut Mântuitorul. S-a înfricoșat că a venit ca o nălucire li s-a apărut lor. Dar Mântuitorul le-a temperat acea emoții și a spus lui Petru, aruncă mreaja în partea dreaptă a curăbii. Doamne, toată noaptea ne-am ostenit și n-am prins nimic, dar după cuvântul tău voi arunca mreaja. A aruncat mreaja și a prins o mulțime mare de pești, cât aproape spune că s-a afundat amândouă curăbiile, și a lui și a Sfântului Ioan Evanghelistul. Ce înseamnă asta, iubiți credincioși? Să fie prezent Mântuitorul. Osteneala fără prezența lui Dumnezeu nu aduce nimic. Osteneala se face fără efect, fără să dobândim ceva. Cum a fost Mântuitorul prezent, dar ascultând de cuvântul lui, îndată s-au umplut amândouă curăbile de pești. Că așa a spus Apostolul, Doamne, toată noaptea m-am ostenit și n-am prins nimic, dar după cuvântul tău voi arunca mreaja. N-a comentat să spune că dacă n-am prins nimic toată noaptea, pentru ce rost are să arunc acum mreaja? Că de-abia am scos-o din apă. Nu. După cuvântul tău voi arunca mreaja din nou. Și atunci i-a spus, s-a minunat de marea minună și a spus, ești la mine, Doamne, că om păcătos sunt și nu sunt vrednic să fii cu mine în corabie. S-a spăimântat de acea mare minune făcută de Mântuitorul cu mulțimea peștilor. Vedeți, iubiți credincioși, chiar dacă ne ostenim și Dumnezeu nu este prezent și n-ascultăm de cuvântul Lui, zădarnică rămână toată osteneala noastră. Pentru asta, iubiți credincioși, să fim harnici în cele duhovnicești. Așa după cum ați avut dragoste și ați venit și ieri la biserică în număr mare și astăzi la fel. Biserica este aceea cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Este Maica noastră care ne adapă cu laptele cel duhovnicesc. Este aceea care ne hrănește cu toate tainele cele sfinte ale bisericii. Atunci când omul este asuprit de arșița păcatelor, când este apăsat de greutatea lor, când este asuprit de diavol, care lucrează și prin oameni diavoli, prin slujitorii lor, atunci biserica este aceea care ridică acea povară de pe umărul nostru. Venind, ne spovedim la preoți, la duhovnici. Vedeți, cum a spus Mântuitorul, că săcerișul este mult și săcerătorii puțini. Și rugați pe Domnul Săcerișului ca să scoată lucrător la Săcerișul Său. Vedeți că și noi, cu darul lui Dumnezeu, vrem să ne ostenim ca, dacă nu la fiecare Sfântă Liturghie, măcar în fiecare an sau de două ori pe an să facem câte o hirotonie și de preoți și de diaconi și de duhovnici ca să-i aveți la dispoziția dumneavoastră acești lucrători duhovnicești. Ca atunci când este nevoie să-i aveți la dispoziție. Noi am suferit enorm, o mare majoritate dintre dumneavoastră știu, de acele vremuri grele, că nu existau preoți în adevărata credință. Era singur mitropolitul Glicheri care era în munți și cine îl știa, două, trei persoane. Au rămas pe timpul războiului copii nebotezați timp de 7 sau 8 ani cât mitropolita a lipsit din mijlocul credincioșilor. După asta a venit și a trebuit să boteze sute de copii care rămăsese nebotezați. O parte a fost botezați prin nou și a făcut ungerea cu Sfântul Mir, o parte nu a fost botezați deloc în așteptarea unui preot în dreapta credinței. Iată, iubiți credincioși, diferența de atunci și de acum, cât este de mare. Din mila lui Dumnezeu și din darul Lui, numai aici, în București, am hirotonit 12 preoți. La Părintele Flavian. Să fie îndeajuns atunci când este nevoie și creștinii au nevoie de asistența preotului. Că este acel medic duhovnicesc de la care trebuie să cere sfatul când sufletul se îmbolnăvește prin boala păcatului. Și pentru asta și noi, cu darul lui Dumnezeu, vrem ca să nu fie credincioși și lipsiți așa cum s-a întâmplat și au fost în acele vremuri. Pentru asta, răsplata care dumneavoastră trebuie să o faceți pentru aceste lucruri duhovnicești este să fiți prezenți la biserică. Biserica nu o să învețe niciodată pe creștin sau pe om să-l învețe lucruri rele. Numai poruncile cele dumnezeiești și dacă le vor păzi și cei din biserică și cei din afara bisericii, într-adevăr va fi o biserică strălucită ca aurul. Va fi acea biserică lucrătoare, vor fi acei ce a spus Mântuitorul, se va lua de la voi împărăția, se va da neamul care va face rodurile ei. Deci s-a luat de la partea lui Israel împărăția cea duhovnicească și s-a dat poporului creștinilor. Și creștinii trebuie să știți, o parte au crezut din evrei, o parte din, și marea parte din păgâni, din neamuri. Pentru că toate celelalte seminții, din cele 12 seminții ale lui Israel, și care s-au îndepărtat de la credință, singurii evrei au rămas, care sigur că ele încorporau cele 12 seminții din Iacov. Dar celelalte neamuri care s-au născut din Avram, ismailitenii, cum sunt arabii toți, care erau închinători la idoli, europenii noștri, începând cu grecii, care la fel erau închinători la idoli, erau păgâni și romani la fel, deci toate aceste neamuri au fost aduse la credință prin predica Sfinților Apostoli care s-au dus în mijlocul lor. Și sigur că la rândul lor toți au murit martiri datorită evangelizării acelor popoare necredincioase. Deci s-a luat de la evrei împărăția cea duhovnicească, s-a dat neamurilor care au făcut rodurile credinței. Și așa va fi, cum spune Sfântul Apostol Pavel, de va fi numărul fiilor lui Israel ca nisipul mării, rămășița se va mântui. Sunt prorociile care spun că la sfârșit se vor adona toți evreii la țara lor. De ce credeți oare? Acolo va veni Anticrist. Acolo va fi încoronat. De acolo își va întinde tentacolele întreaga lumii. Acolo va fi centru de unde va pleca. Acolo a fost Mântuitorul și a venit mântuirea. De acolo va veni și prigoana mare asupra creștinilor. Dar o parte din ei, spune rămășița, se va mântui. Vor veni cei trei sfinți, Enoch, Ilie și Ioan, și vor mărturisi și îl vor demasca pe Anticrist în fața întregii lumi. Spune Apocalipsa, zice, atunci îl vor vedea toate semințiile pământului și vor vedea pe cei trei sfinți care au fost uciși de Anticrist, îi vor vedea în cetatea Ierusalimului timp de 3 zile. Întrebarea se punea înainte, când nu era televiziunea. Cum poate să-i vadă întreg pământul pe acei 3 bărbați tăiați de Anticrist? Și spune că nu-i va pușca, îi va tăia cu sabia după metodele vechi. Dar iată, acum știm, prin intermediul televiziunii se vor vedea trupurile celor 3 sfinți timp de 3 zile. Dar știm că aproape va fi atunci sfârșitul. Și de aceea, iată, rămășița, spune evanghelistul, se va mântui. Sunt de Sfântul Apostol Pavel. De va fi numărul lor ca nisipul mării, rămășița se va mântui. Le acordă Dumnezeu o ultimă șansă ca tălharului pe cruci. Amin, zic ție, astăzi cu mine vei fi în rai. Așa le acordă și lor în ultimul moment șansa mântuirii. Numai dacă vor crede și atunci. Și o mare parte din ei, văzându-se înșelați, vor crede. Iată, viți credincioși, cum s-a luat timp de 2000 de ani, s-a luat împărăția aceea duhovnicească de la ei, s-a trecut în partea neamurilor care sunt creștinii de astăzi. Pentru asta, viți credincioși, noi știm și de acolo anumite lucruri. Pentru că am fost, cum am spus ieri, am fost și proaspăt la Ierusalim, dar știm din alte relatări a unor evrei care s-au botezat și știu exact că Hristos a fost Mesia și nu poate să fie altul. Cel care va veni altul va fi înșelătorul. Dar așa fel sunt îngrădiți de legile care le au, nu pot mărturisi chiar dacă au fost botezați în țara aici sau în altă parte, în Rusia sau în alte părți ale pământului, acolo se tem să mărturisească că sunt botezați de frică să nu fie uciși. Dar are Dumnezeu grijă de tot acel care vrea să facă voia Lui, care îl caută, cum zice Mântuitorul, că toți acei care mă caută mă vor afla. Iar fericitul Augustin spune, Doamne, cât de departe te căutam și cât de aproape erai. Deci așa și noi, viți credincioși, să nu-L căutăm pe Mântuitorul departe. Este omniprezent, este în mijlocul nostru, este în inima noastră dacă facem voia Lui. Și vine și ne ajută, ne ocrotește, ne umbrește și ne apără de toate răutățile acestui veac. Iubiți credincioși, vă mulțumesc pentru dragostea care ați avut-o și astăzi, că ați luat parte la Sfânta Dumnezească Liturghie. Mulțumesc și eu părinților, pentru Flavian împreună cu ceilalți din jurul lui, tuturor părinților, să vă dea Dumnezeu tuturor puteri în continuare să duceți lupta contra răului și contra diavolului. Să vă bucure Mântuitorul cu toate bucuriile cele cerești și să vă binecuvinteze cu binecuvântarea cea cerească. Amin. Credincioși, numai am cuvinte să mulțumesc Bunului Dumnezeu, al preasfințitului Mitropolit și tuturora că am lăudat și astăzi pe Dumnezeu după cum ne-am priceput și după puterile noastre. Slujba a fost deosebită astăzi, fiindcă iată s-a mulțit încă cu un preot ceata noastră duhovnicească, lucru de care suferă enorm de mult. Și Și de ce spun acest lucru? Fiindcă secerișul, cum spune Sfânta Evanghelie, este mult, iar secerătorii sunt puțini. Iar a face un preot nu este un lucru ușor, fiindcă în mâinile lui se încredințează sufletul celui care este luat în custodie și dat totodată de Dumnezeu. Este ușor a fi preot doar de suprafață, dar groaznic de greu în interior, în ființa sa. Iubiților credincioși, al privi pe un preot din exterior, plin de podoabe și de cinste, este tare tentant, dar aceasta e numai de câteva ore, că în rest grija și nesomnul te aduce într-o stare că de-ai fi la mese împărătești și ți s-ar închina toată lumea, numai au farmec. Și dacă pentru noi preoții care arăm în ogorul lui Dumnezeu este atât de greu, dar urcând pe treptele clericale cât de greu este. Nu mă plâng în fața frăților voastre, dar aș vrea ca să știți ce înseamnă un preot atunci când ai nevoie de el. Și cu marșița de cuvântul lui Dumnezeu este mai groaznică ca oricând, de acest lucru aveți nevoie fiecare din dumneavoastră. Ne confruntăm cu cazuri inedite în esența lor, din cauza că diavolul și evreul care au făcut o comuniune în a distruge tot ce este sfânt în lume și mai sfânt decât sufletul, nu este nimic, au ajuns la niște curse atât de ascuțite încât că ți se pune victima în față. Și mulți dintre dumneavoastră sunteți confruntați cu aceste probleme, vă distrugeți din toată ființa dumneavoastră cum să le rezolvați și în final, în disperare, alergați tot la biserică. Iar la biserică nu este altul decât preotul care trebuie să vindece. Iar preotul la rândul lui, dacă nu are acele arme ascunse cu care să se lupte în interiorul omului, să distrugă puterea răului, atunci este ca și cum te-ai duce la război cu sabia ruptă sau tocită. Pentru aceasta vă rog insistent să vă rugați pentru toată ceata duhovnicească, preoțească, care o știți că aici viază. Noi cât putem ne ostenim să facem acea ascultare cât mai sfântă și desăvârșită față de păstorii noștri, lucru care vi-l cerem și dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, să-l faceți în Biserica lui Dumnezeu. Lucrurile au ajuns în partea duhovnicească aproape pe muche de cuțit. Câinii și vrăjmașii s-au înmulțit din ce în ce mai mult și lacră pe lângă gard, cu colții sfâșiați și cu gustul plin de sânge. De ce spun că prin această comuniune cu catolicii și cu celelalte confesiuni care sunt vrăjmașii lui Dumnezeu, toți fiind anatematisiți de cele 7 sinoade ecumenice, încolțesc din ce în ce mai mult. Dar având deviza Mântuitorului, nu te teme, turmă mică, că eu cu tine sunt, mergem cu fruntea sus. Mergem că este o noblețe să mori pentru Cel ce te-a zidit și care îți dă viață. Avem atâția înaintași și din cuvintele unui preasfințitului mitropolit care, pic cu pic, va elucida cine suntem, iată, avem ca într-o carte scrisă pe Sfântul Glicherii, care numai Dumnezeu i-a știut viața și sufletul lui. Chiar discutam cu un alt preasfințitul că mai avem de canonizat. Avem preoți care au fost uciși mișelește în închisoare de către comuniștii de atunci. Dar de fapt acei nu erau comuniști. Erau niște câini care lătrau la poarta stăpânilor lor, iar stăpânii nu erau altcineva, și nu mi-e frică să o spun, biserica oficială. Și aici, de câte ori a fost dărâmat, a fost dărâmat tot la cererea bisericii oficiale, care au o ură nesfârșită. Și de ce? Numai că sunt murdari în ceea ce cred. Iubiților credincioși, care ați auzit, care ați văzut și care puneți preț pe cuvântul ce s-a spus, și cunoscându-ne cine suntem, luați seama că sufletul nu se poate răscumpăra cu nimic, cu toată lumea, cu tot aurul din lume. Încă o dată mulțumesc în al preasfințitului că v-a zidit în aceste zile cu cuvântul său de păstor al bisericii noastre ortodoxe. De acum rămâne în puterea dumneavoastră, după cum credeți și puneți preț pe aceste semințe duhovnicești, să le puneți în pământul sufletesc și să rodească în toamna vieții fiecăruia rodul mântuirii. Că degeaba trăiești o viață și 1000 de ani să trăiești, și cât trăiește pământul, dacă ți-ai pierdut sufletul, nimic nu ai câștigat. Așadar, să punem preț pe tot ce este sfânt al lui Dumnezeu, în dreapta credință, zidită și șlefuită de lacrimile, de sângele celor care au murit înaintea noastră. Să-i dăm bunului Dumnezeu slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.